أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون. سورة الروم مكي سورة دي نازل شهد ورستو دو سورة الانشقاق ومكر سورة العنكبوتنا ترتیب قرآنی کی دیرشم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلور اتیائم نمبر سورت دے. عربت دری سورت دما قبر سردا دے. سورت العنکبوت کی اللہ تعالیٰ ترغیب بیان کا ہجرت و جہاد تھا. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی پغلبی سرا ہجرت و قد اللہ تعالیٰ پلا رکی جہاد و قد اللہ تعالیٰ پلا رکی اللہ پر اثر امداد کہے. دویم رب الدماء قبل سردار سورۃ العنکبوت کی ترغیب بیان شو جہاد پی سبیل اللہ تا. ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ات اصول د پارا د تقوی علی الجہاد. درہم ربط دما قبل سردار سورۃ العنکبوت کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بیان شلا. نو پا سورۃ الروم کی دلائل عقلیہ بیانی کی پاغی بانی. دعوت سورۃ دا البشارت و بن نصرتی اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی مومنان و مسلمانان تا پا نصرت الہی سرا ہجرت و جہاد و کئی اللہ تعالیٰ بم مدد کیا. اسماء حسنا د اللہ تعالیٰ ذکر کی گی بحسب تکرار ات ات نمون د اللہ تعالیٰ دی صورت کی ذکر شوی دی چی تکرار تلری کی. خلاصہ صورت دار چی دا حصہ دا صورت دری حصے دی. اور حصہ تردہ نلسم نمبر آیت پورے دا پدی کہ اول اللہ تعالیٰ ذکر کے مثال دفار دا داوی دا سورت بشارت بن نصرت واقعہ دا رومیہ نصر پا پینزم شپگم مم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ بیا ذکر کے زواجر رٹنی زورنی اللہ تعالیٰ بیان کری دی. اتم آیات کی اللہ تعالیٰ بھی ذکر کئی مختصر دلیل عقلی. نہم آیات کی تخویف دنیاوی او بیا ذکر کی گی تخویف اخروی تر دش پارسم آیات پوری او پاخر کی بیا داور توحید اللہ تعالیٰ دا داغین اور رست بیا دویم باب ذکر کی الف لام میم. اللہ تعالیٰ فویگی فمانا ددی حروف مخ کی بار بار ویلے شو دی اللہ اعلم بمرادہ ذالکا اللہ ددی پا حروف و پمانا و پا مطلب بانی ڈیر خپویگی. او تاست بار بار ویلے شو دی پا اوائل و سور کی دا حروف ذکر کی گی پا اولنو دا سورتونو پا اول کی دیر پارا چی دا دلالتو کی پا اعجاز دا قرآن کریم بندی دا دلالت کی چرا قرآن کریم معجز کتاب دے لدی مقابلہ سکنی شکوالے در پر ادا ذکر کی الف لام میم. اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانا ددی حروف غلبت الروم کمزور اکلل کمزور اکلل اشول رومیان مغلوب اشول کمزور اکلل اشول رومیان فی ادن الارض پاغنیز دیز مکہ کی وهم من بعد غلبهم او دیو باورستو د کمزور کی دلونا سیغلبون زرد چی غالب شی فی ادن الارض دا دین مراد چرے د رومیان و غزمکتی مراد د ملک چې هغه عربو ته هغه نږدې و په نسبت د فارس باندې، او دا غلبهم دا مصدر مبنی للمفعول له معنا د بعد مغلوبیتهم سره فی ادن الارض پاغ نږدې زمکه کې چې د رومیان و زمکه عربو ته نږدې و په نسبت د فارس باندې، وهم من بعد غلبهم او دیو باورستو د کمزوری کېدلو نه یعنی چې دیو کمزوری کړلای شي بعد مغلوبیتهم سیغلبون زرد چې دیو غالب شي. لدی آیاتونو د پاره چې شان نزول او نه ویل شي نو دی آیاتونو باندې پویږي نه. مفسرین او علماو د تاریخ هغه واقعات ډیر تفصیلی ذکر کړی دي، خو زه تاسو ته دغه خلاصو یم وضاحت داغی دادے. پا زمانہ دا نزول دا قرآن کریم کی کلچ قرآن نازلی دا نو پا دے وقت کی پا دنیا کی دعا لوی مملکتو نو دعا لوی بادشاہی وی، یو پارسو او دا پارس بادشاہ تا با کسرا ویلے کی دا. پا غا وقت کی ایران افغانستان او اکثر د دنیا مشرقی ملکونه د دیو د بادشاہی نه لاندې او د اهل فارس دیو مجوسیان او مجوسیان غیر کتابیان دي. یو یو ټکی ته چې وګورئ د آیاتونو باندې بیخي پاسانه باندې پوهیږئ، او کدا واقعته نه وانم نو د آیاتونو باندې په دې صورت د ابتدایي څومره آیاتونه دي دې باندې نشي پوهیدلی. داسې مې ویل په زمانہ د نزول د قران کریم کې کله چې الله تعالی کتاب نازلاو نو په دې وخت کې په دنیا کې دوه بادشاہي وي، دوه مملکتونه، یو مملکت او بادشاہي د پارس والو، او د پارس والا بادشاہ تبا کسرا ویل کېده. په هغه وخت کې ایران افغانستان او د دنیا مشرقي ملکونه د زیات تغیر بادشاہي نه لاندې وو، خو دا پارس والا چې و چې ردیو بادشاہي و په دنیا کې نو دا مجوسیانو، او مجوسیان غیر کتابیان دی، کتابیان نه وغه دی ته کتاب نه را لګل شوی دیو په شان د مشرکین عرب باندې. نو په دې کې بعضی خلکو د اور عبادت کا، او بعضی د رڼا کا، او بعضی د نور کا، او بعضی د سپوږمۍ، او بعضی د ستورو دی ته امیین ولې کېدل په شان د مشرکین عرب باندې. دویم مملکت او دویم بادشاہی په دنیا باندې اغا رومیانو چې دا غی بادشاہ تبا هرقل ویل کېده، هرقل و دا غی بادشاہ تبا ویل کېده. اکثر مغربی ملکونه تر د شام پورې د دیو د بادشاہی نه لاندې او دیو نسوارا او نسوارا اهلی کتاب دی. اوس د قضې کې د دوټ کې میویل چې مجوسیان اهلی پارس هغه مجوسیان، او مجوسیان غیر کتابیان دی په شان د مشرکین عرب باندې امیین غی ته ویل کې، او دا رومیان چې دا غی بادشاہ تبا هرقل ویل کېده نو دیو نسوارا او نسوارا چې دی اهلی کتاب دی. د دې دوانو په منځ کې ډیر وختونو کې ډیر سخت جنگونه کېدل، او په یو وخت کې داسې وشول چې پارس بادشاہ چې هغې ته کسرا ویل کېده هغې د رومیانو د جنگ د پاره ډیرې لښکرې جمع کړلې، او په هغه وخت کې د پارس د بادشاہ نومو صابور، د هغې خپل نومو صابور، خو مشهور به او په کسرا سره. نو جنگ یې وکړ د رومیانو سره، او کله چې دغه جنگ وشو نو پارس والا په دغه کې غالب شول او رومیان کمزوري شول. هغه یو ټکی یاد ساتئ ښه، رومیان چې وو نو دا نسوارا او اهلی کتاب، او پارس والا مجوسیان و هغه غیر کتابیانو په شان د مشرکین عرب باندې امیینو، هغې ته کتاب نه راغلی. کله چې دوی غالب شول دومره پورې مفسرینو لیکلی دي چې پارس والا هغې د شام د علاقې نه، د ازرعات نه، د بصرا نه، د دې علاقو نه وی شړل لري کړل. مفسرینو لیکلی دي صرف په روم او په قسطنطنیه کې په دې دو ځایونو کې صرف چې رومیان پاتې شول، او دا نور ټول ملکونه د علاقې ته ونیولې، پارس والا غالب شول په دې باندې. کله چې دا خبر د مشرکین عرب تر اورسېده، اوس خبر یاد ساتئ، کله چې دا مشرکین عرب تر اورسېده چې پارس والا غالب شول پرومیان باندې، نو ډېر زیاته خوشحالي وکړله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام ته ویل د مومنان مسلمانانو په خلاف باندې پروپاګاندا شروع کړلې وې زمونږ ورونه په تاسو باندې غالب شول ستاسو په ورونه باندې غالب شول او ورونه باندې پوه شولې پارس والا چې هغه امیین او په شان د مشرکین عرب باندې کتابیان نو او رومیان چې نو هغه کتابیانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام دیوم کتابیانو ځکه دې ته خو آسمانی وحی نازلې ده په دې وخت کې نو زمونږ ورونه ستاسو په ورونه باندې غالب شو په دې باندې سخته خوشحالي وکړه او پروپاګاندا یې وکړلې دا خبره وکړه لکه ردی مثال داسی چې د یو ملک طاغوتیان جمهوریان او کافران چې په مجاهدینو باندې غالب شي په بل ملک کې هم هغه کافران چې خوشحالي وکړي او داسې و چې زمونږ غورونه طاغوتیان ستاسو په غورونو باندې په طالبانو باندې مجاهدینو باندې غالب شول دا خبره په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې ډیر زیاته ګرانه ولګیدله او دومره پوری مشرکین عرب نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته ویلله وی نږدې ده چې ستاسو دین به ختم شي او زمونږ د مجوسیت او دغسې د بیدینۍ دین چې دی دا به غالب شي په تاسو باندې نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د تسلی د پاره الله تعالی د آیاتونه نازل کړل دې آیاتونه کې الله تعالی مؤمنانو ته تسلی ورکړل چې ځا لږ انتظار وکړي په لږ وخت کې به واپس د رومیان چې کتابیان دي دا به په دغه غیر کتابیانو باندې بیا غالب شي چې هغه مجوسیان دي چې هغه فارس والے دي چې د هغې بادشاہ ته کسرا ویلې کېده خبر باندې پوه شول دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول نو هغه لږ وخت خو هغه دومره ډیر وخت نه و مفسرینو لیکلي دي اووه کاله تیر شول د اوو کالو د تیرېدلو نه وروستو الله تعالی رومیان غالب کړل په فارس والو باندې بیا ډیره زیاته ناشنا خبره و پکې هغه ناشنا خبره دا وه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جنگو د مشرکین عرب سره غزوه بدر د غزوه بدر ورځ د غزوه بدر نو دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غالب شول په مشرکین عرب باندې غالب شول او مشرکین عرب سو امیینو غیر کتابیانو هم په دغه ورځ باندې وکاله بعد جنگ وشو د پارس والو او د رومیانو دا غی الله تعالی په رومیان چیرې غالب کړل په پارس والو باندې نو رومیان سو اهلی کتابو نسوارو او پارس والو چې واغه غیر کتابیانو دا امیینو په شان د مشرکین عرب باندې نو الله رب العالمین دی آیاتونو کې دا غی ذکر کړي چې سیدا س ظاهری طور باندې مؤمنان مسلمانان مغلوب شول خو لیکن الله رب العالمین بعدا غالب کړي الله تعالی بعدا غالب کړي نو دغه واقعیت ته په دې آیاتونو کې اشاره ده کله چې دغه واقعیت تاسو ته یادی نو بیا دې آیاتونو په هغه مطلب باندې به با په اسانه طریقې باندې پوه شئ مفسرینو لیکلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیاتونه نازل شول نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ابی ابن خلف سره شرط کې خوده دا یو طویل چې اے مشرکانو تاسو نن خوشاله یې چې زمونږ ورونه په تاسو باندې غالب شول خو نږدې وخت کې به زمونږ ورونه په تاسو باندې بیا غالب کیږي او مونږ په تاسو باندې هم غالب کیږو دا خبره وکړله نو د شلو خانو شرط یې کې خوده او دا خبره یې ته وکړله چې که په وو کالو کې مؤمنان مسلمانان او دغه سی رومیان په پارس والو باندې غالب شول نو دا شلو خان به تما تراکه او کچرته غالب نشول نو دا شلو خان به زتا ته در کوم زامنان یو بل تور کل مخته کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر او کله وی د ابی ابن خلف سره می دغه وک شرط می سره کی خو ده چې که په وو کالو کې مونږه او رومیان د په فارس والو باندې غالب نشول نو سل او خان د شلو خان بل زر کوم او که چرته مونږه او زمونږه ورونه اهلی کتاب نسوارا رومیان د غالب شول په فارس والو باندې نشلو خان مترکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی تیروتی وی غلطی لري وی تا د وو کالو شرط به سره نه خو ده په وو کالو کې وی تا ته پته نشته ته خو اهلی لغتی بزعه دی آیاتونو کې بزعه لفظ راغلی پی بزعه سینینا په اوسو کلونه کې نو بزع په لغت عربی کې ویل کیږي د دریو کلون نواخلا تر د نهو کلون پوري بزع خودی ته ویل کی نو س تا د وو کالو شرطی خو در کېدې شي مسلمانان او دغه سي رومیان دا په دیو باندې غالب شي په اتم کال باندې کېدې شي غالب شي په نهم کال باندې نو په دسه وته وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته لاړ شه وای دا شرط سره لګوګت کا دا سی وته وای چې شرط به نه کال شي یعنی د دریو کالو نه واخله تر د نهو کالو پوري او کما او خان شرطونه چې شل او خان خو دین واغه تر خیر د دیرش کا دا سی وته وای او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واپس لاړ سړی ته خبر او کړل یاره وځي سی بو کو چې دا نه ټبم لګه زیاته کو او دا او خان بم زیات کو اغه ته به خې سید ایس خبره نشتره وی زاد د دریو کال نه واخله تر د نهو کالو پوري کومغه په تاسو باندې غالب شو او رومیان په پارس ولو باندې غالب شول نو دا دیر شو خان به تما تراکه او کچر ته په نهو کالو کې مونږه دغه سی مغلوب او رومیان په پارس ولو باندې دغه سی مغلوب غالب نشول نو زه به تا ته دیر شو خان در کوم خو نیټه د وو کال نه تلاړه اغه ته به خې سید الله تعالی په وم کال باندې اغه رومیان اهل کتاب نصارا اغه غالب کل په فارس والو باندې نو دی آیتون کې الله تعالی غی ته اشاره کوي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا دا غینه غو خان چې دغه یوسل کړه بیا دا غی دا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه و النهایه کې او دغه سی نور ډیروم په سرینو دا غی دا غلبی ډیر عجيبه واقعي کړی دا په مختصر الفاظ باندې تاسو ته نور تاریخ ولو د غډیر د تفصیل بیا ذکر کړی دی یو وخت دا سراغه چې کله وکاله تیر شول نو د رومیانو پارس والا ته خبر او کړل وی مونږ به تاسو له جزیه درکو او زمونږ چې کومه علاقه تاسو نیولې دي نو دا علاقه مونږ ته واپس پریک دی مونږ بل جزیه درکو خیر دی مونږ بل ټیکس درکو پارس والا رومیانو ته وی چې ټیکس به دا خو مونږ ډیره علاقه نیولې دي تاسو مونږ ته څومره ټیکس راکوي نو دی روم والاو تا دا وید رومیانو وی دو سوا اوخان چه دی ڈک دا سرو زرو پا دی بانی با بارون منگا او تلو دو سوا اوخان دا با صندوقونه دا سرو زر نو دا ڈکی دا با منگا ستاسو دارالخلافی تا در رسو دا پارس دارالخلافی تا دا منگا در رسو دو سوا اوخان دا سرو زرو نا ڈک پا غی بانی با صندوقونه پراتی دا بخزانی نو کله چې دارالخلافه ته در رسیدل دا غینه ورستو تاسو بیا چره دغه انقلاب وکي او پوه چره زمونږ د علاقونه او بیا خپل پارس والا به واسي خپل فوجان به واسي پارس والا په دې باندې رضاته سخت خوشحالي وکړه و چې شهید دا خوري چې 200 او خان بارونه او په یو اوخ باندې دو بارونه دو انډی پی نو دا چره 300 بارونه چره سره درشل 300 بارونه سره درشل دا چې موږ ترک بلې شي خدا مزیدی ډیر علاقه و پریک دو خیر د بیا په حمله وکړو روم والو په دې کې په مینس کې تیارې وکړه د پوجي تیار کړ او سپیشل پورس یې تیار کړل زبردست پوجي تیار کړ تربیتونه او تور کړل د هغه زمانی سره موافق چې کوم سلاګانې وي نو پاغي باندې مسلح کړل بیخي او صندوقونه تیار کړل او دا پوجیانې یو یو پوجی په اوخ کې په دې صندوق کې دننه کې کیناو او دای په داس طریقې باندې جوړ کړیو چې دې ته په سامانه بندید نو په یو یو اوخ باندې دو پوجیان شول او د یو اوخ سره بیا یو چیرې شړون کړي نو درې کسان شول نو 200 اوخان تاسو حساب وکړئ چې 200 نو 300 شول او 200 سره نور کسان شول نو دا 600 پوجیان چې دي قوي تربیته کسان چې دا ورغله خلق روان دی پارس والا ډیر زیات خوشاله دی ان تر دې پورې چې ایران دا په وخت کې د پارس والا او دارالحکومت کله چې روم والا اغزه ته ورسیدل او خان اغزه ته کله ورسیدل داسې سیستم او نظام یې پکې جوړ کړو چې دا بکسی د دننه نه پخپله کوله ویدلې بس سم د دارالخلافه کې کله او خان چوکل کینه ول او خان بس پوجانو پورن چره توري او سلاګان خپل راوغستلې کم بادشاہ او ارڅ چې هغه ځای کې هغه دغه کړله محاصره کړله دارالحکومت دارالخلافه چې ستانه ونی ولې شي خو بیا خو خبره خلاصه شو لکه کله چې دیو دا طریقه وکړه او عام په نور علاقو کې چې دیو کم پوجونه اغله او دوه اغله رزان نوم نو خبر هغه چې تیارې کاو کاو نو دلته کې دیو دارالخلافه مکمل طور باندې محاصره کړیو او د دې سره د روم بادشاہ هغه اهلی کتابو مکمل تیارې کړو په دې باندې د حملې رکولو. نو یو طرف ته ډز دوس په دارالخلافه کې شروع شو، شپږ سوه کسان چیرې مسلح دارالخلافه ته ورننوتی دي، خلک یې ارغمال کړی دي، او بل طرف ته پوه چیرې حمله وکړه د رومیانو په پارس والو باندې. نو الله تعالی واپس چیرې رومیانو ته په پارس والو باندې غلبه ورکړه، هغه څومره علاقې چې تینیولې وي هغه ته واپس واغیستلې. هم دغه ورځ وه چې کله مازیګر مازیګر ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم د غزوی بدر نه پاریغیدل، او یا سنادید قریش اغه مردار کړل، او یا جوندی گرفتار کړل، داغي مالونه غنیمت کړل. دغه واقعیه چې سر تر رسیدله الته کې دغه واقعیه هم سر تر رسیدلې. الله رب العالمین دوا ډبل خوشالۍ په مؤمنان مسلمانان باندې را وستلې. یو دا چې د مکی اغه مؤمنان مسلمانان مهاجرین چې هغه زوریدلی و هغه الله رب العالمین غالب کړل، په مکی والو باندې چې هغه هم امیینو په شان د پارس والو باندې چې هغه هم غیر کتابیانو، او هلته کې الله تعالی رومیان چې هغه اهلی کتابو پارس والو باندې الله تعالی غالب کړل. نو دا آیتونه د دیر پر نازل شوي دي. کله چې دا واقعیه دي په دې آیتونو باندې بیا بیخي په اسانۍ باندې پوهیږي. غلبت الروم، کمزوری کړلی شول رومیان، پی ادن الارض، په نږدې ځمکه کې، هغه ځمکه چې نږدې وه عربو ته، وهم من بعد غلبهم، او دیو با ورستو د کمزوری کیدل د دیو نه سیغلبون، زرد چې غالب شي. نو کله بیا غالب شل وکاله بعد په بزع سنینا، په یو سو کلونو کې، لله الامر، خاص د الله تعالی د پاره پورا اختیار دی، من قبل و مخ کی و من بعد ورستو، من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. بس الله تعالی لره اختیار د دغه غلبی او دغه مغلوبیت نه مخ کی مو، او د الله تعالی د پاره ورستو مو، من قبل مخکی ده غلبی ده رومیانو نه، و من بعد او رستو ده غلبی ده رومیانو نه، و یوم ایزی یفرح المؤمنون، او پا ده غرز بانی خوشحالی به او کی مؤمنان مسلمانان صحابه اکرام رضی الله تعالی عنهم. او تاسو به ده خبر ذکر کئی چې ده معجزه و ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم. الله تعالی ده آیتونم راولیگل، الله ده مغالب کلل، او التکی الله تعالی رومیان مغالب کلل، ده نبی علیه صلی اللہ معجزه. بنصر الله په امداد د الله تعالی باندې، بنصر الله په امداد د الله تعالی باندې، بنصر الله دا متعلق دی رمخ کې د سیغلبون سره، غالب کیږي به دیو په امداد د الله تعالی باندې. ینصر من یشاء، الله تعالی امداد کوي د چا چې وغواړي، او هو العزیز، الله تعالی زورور دی. تفسیر جلالین لیکلی دی، العزیز والغالب، الله تعالی غالب ذات دی، زورور دی، خپلو دشمنان الله تعالی تبا کی. الرحیم، رحم کون کی ری بیل مؤمنین، پا مؤمنانو باننی. تفسیر جلالین دا غمانا کری، وعد اللہ حقا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعده، وعد کری دا تاکید دیر مخ کی بشارت دا پارا، دا بخام خاکی گی، زکا چی دا اللہ تعالی وعد کری دا، او اللہ چی وعدو کی اللہ تعالی پورکی خام خا. دا وعد الله دا مفعول مطلق لپاره د فعل محذوفه، وعدهم الله وعدا حقا، اصل لسره وعد کړی د دیو سره الله تعالی وعده حقا. لا یخلف الله وعده، الله تعالی خلاف نه کوي خپل وعدینه. ولکن اکثر الناس، لیکن زیاد خلکنا، لا يعلمون، نه پویږي، زیاد خلک نه پویږي. څنګه زیاد خلک نه پویږي؟ نو تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی، او مولا علی قرحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر انوار القرآن کې ذکر کړی دی، لا یعلمون صحت دا وعده، ډیر خلک نه پویږي په صحیح والی د وعدې د الله تعالی باندې. دا الله وعده خو صحیح ده، یقیني رښتونی ده، خو ډیر خلک د الله د وعدې په صحیح والی باندې، په رښتینوالی باندې نه پویږي. لا یعلمون صحت وعده، دا الله د وعدې په رښتینوالی باندې هر څوک نه پویږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، وهم عن الاخره هم غافلون. دا دویم زجر الله تعالی ذکر کوي. يعلمون پویږي دی ظاهرا من الحیات الدنیا، په ښکارا ژوند دنیاوی، په ښکارا ژوند دنیا باندې. مخکې لا يعلمون، نه پویږي، اوس وی يعلمون، پویږي. نو تاسو ته ما بل ورځم درې جواب کړو، او اوس مې ته هم جواب وکړه پوی شوې په خبره باندې. لا يعلمون، نه پویږي د الله تعالی په رښتینوالي د لوز باندې، نه پویږي د الله تعالی په دین باندې. او يعلمون دا علم چې ثابت کړی دی، دا بل سی د پاره ثابت کړی دی، او دا نه پیچی کړی دی، دا په بل سی کې کړی دی. نو دواړو کې څه تضاد نشته دی. یعلمون پویگی دیو ظاہرا من الحیات الدنیا پخکارا جن دنیاوی باندی وهم عن الاخرت یو دیو دا آخرتنا هم غافلون دیو بی پروا دی دیو بی پروا دی تفسیر مدارک لکلی دی او دغسی تفسیر حدائق الروح ذکر کردی دی خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کردی دی وی بعضی خلق دا دنیا بانی دمرا و خیاری دمرا پویی که پلاس کی یو روپی ونی سی روپی نو ردی وزن پلاس کی رتا معلوم اولی شیش ردی وزن دمرا دی وی پا دنیا کی وی دمرا ماهر ای دیر خلق دسی تاس بلی دلی او چابر تویلی کری دلیم نی دا لانده خلق چی لانده نو دا دا نوٹ پیجنی چی دا دا زر روپو دی و کدار سو دی دمرا پویی گی نو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای چې ډیر خلک په دنیا کې دومره ماهر ای چې دا غي په ورغوي کې روپۍ کې دی او هغه د سکینو دا غي وزن ته معلومي خو لیکن هغه ته خپل منز نه معلوم د منز الفاظ هغه ته نه معلوم د منز په معنا او په مطلب باندې نه پوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دی پویږي په ظاهری ژوند د دنیا باندې او دیو د آخرت نه بي پروا دی دیو د آخرت نه بي پروا دی اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض دا سلورم زجر دے وهم عن الاخره هم غافلون دا دریم زجر دے او اولم يتفكروا في انفسهم دا سلورم زجر دے پدی کی زجر دے پ انکار د باس بعد الموت باندی او دا سل کی نتیجہ رما قول لپاره سوچ چه سوچ او فکر نکی نو غد اخرت نه غافل کی دی ایت کی دو معنی دی لگ معمولی اشکال لے نو چې په توجه باندې سر کې نه نو بیا آسان نه بیا ګران نه لري اولم یتفکروا ایدی سوچ پی کرنه کیفیان پوسیم په خپل ځانونه کې ما خلق الله السماوات چې نری پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او الارض او مکه او ما بینهما او هغه سوچ په من دري کې دی الا بالحق مگر په حق سره یو قولم پسرین داري چې دافی ان پوسیم مراد لري نزلو نه دی او دا زله محل د فکر او د سوچ کولو دی او ما خلق الله دا متفکر فيه دا متفکر فيه ما خلق الله السماوات والارض دا متفکر فيه دا او ځان په مطلب باندې پوهه کی تاسو به چې عربي دی ویل په پښتو کې ورته ویم الله تعالی وی آیا دا خلق سوچ فکر نه کوي په خپل زلونو کې ځکه دا سوچ او د فکر زله زه کومه زله دی او دا سوچ فکر پس کیو کی ما خلق الله السماوات والارض سوچ دی پدی کیو کی چې الله تعالی د ازمکه اسمانونه به پیدا نه دی پیدا کړي الله وی دا خلق سوچ او فکر پر خپل زړونو کې ولی نه کوي سوچ او فکر پس کیو کی د ازمکه او د اسمان په پیدایش کې چې دا خو الله تعالی د سره فار پیدا کړي دی دا عبس او به پیدا نه دی پیدا نو دا انفسهم نو مراد زړونه دي زړه محل د فکر دی او متفکر فيه ما خلق الله السماوات والارض دا متفکر فيه شو نو معنا او مطلب دا غشو دویم قولم پسرین داري چې دا متفکر فيه دافیان پوسیهم دي دا متفکر فيه دافیان پوسیهم دي نو بیا څه معنا ده یعنی دا خلق چې په خپل دا په احوال او د نفس کې دا سوچ او فکر وکي او دا ما خلق الله دا نتیجه د فکر ده بیا دا نتیجه پی کردن اس معنی دا شولا دا فی ان پوسین نو مراد زلونه ندی بلکی دا دیو نفسونه تی مراد دی او دا ما خلق الله سماواتی دا نتیجه پی کر کولو دا زانو سو مطلب بانی پویا کی اللہ تلاوی دا خلق پر اخپل نفسونو کی پر اخپل بدن کی سوچ پی کرولی نکی که دیو پر اخپل بدن کی سوچ پی کروکانو نتیجه با دار اوزی چی دیو با پدی بانی پویشی چی دازمکی اسمان اللہ تلاوی بی پیدی ندی پیدا کردی انسان دی سوچ فکر وکړي د خپل سترګو ته د خپل غوګونو ته سوچ فکر وکړي خپل پوز ته وکړي خولې ته جبې ته دا ټول بدن بیا د بندونو ته پر بدن کې د رګونو ته غوخې ته ډوکو ته بیا د خپو ته د هر شي ته سوچ فکر وکړي نو نتیجه به دی دا راوځي چې دا په خپل ځان کې سوچ فکر وکړي نو دیو به په دې باندې هم پوه شي چې الله تعالی زمکه او اسمان به پیدا نه دی پیدا کړی دوی معنی دا ذکر کړی دی دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی دا په پښتو کې مرتویل په عربی کې عبارتونه چې وای بیا ډیر ځات وګد کی اولم یتفکروا آیا دې سوچ فکر نه کیفیان پوسیم او تفسیر جلالین وای چې په خپل ځانونو کې سوچ فکر وکي لیرجعوا عن غفلتهم دیر پار چې خپل غفلت نه دیو کلار شي ځکه مخکې ویل چې هم عن الاخرت هم غافلون دی غافل دی نو چې سوچ وکړه غفلت نه ودی وځي بیا ما خلق الله السماوات جنری پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او الارض او مکه او ما بینهما او هغه سوچ په میان دی کړی الا بالحق مگر په حق سره د دې سمانه ده امام قرطبی او درې سلور معنی کړی دی او اسانی دی ټول زده کوي پیدا بل درک ما خلق الله الا بالحق یو معنی کړی ده لاقامت الحق دیره پاره چې په دې باندې حق قائم شي یعنی په دې باندې حق قائم شي اظهار د حق پیوش او د حق مراد توحید د الله تعالی دی نو تاسو ته مخکې ما څو سوله معنی کړی ده الا بالحق الا لاظهار الحق امام قرطبی وی لاقامت الحق دوی معنا علماء ذکر کړی ده امام قرطبی ذکر کړی دی بالحق په معنا د بالعدل سره ده په عدل او په انصاف سره او درې معنا غوی بالحق هو الدلاله علی توحیده و قدرته د دې لپاره الله تعالی پیدا کړی دی په حق سره یعنی د پار د دلالت کولو په توحید د الله تعالی باندې په قدرت د الله تعالی باندې هو الدلاله علی توحیده و قدرته و اجر مسمى او په نیټه مقرر سره و اجل مسمى الله چې زمکه اوسمانه پیدا کړی دی مراد درې نه پانا د دنیا تی مراد ده د دې لپاره نیټه مقرر کړی ده د دنیا به ختمیږي دا پانا کی پانا د عالم تب کی اشاره ده و ان کثیر من الناس یقینا ډیر د خلکو نه بلقاء ربهم په ملاقات د رب باندې لکافرون خامخا منکران دي انکار کوونکي دي تفسیر جلالین وی لا یؤمنون بالبعث بالموت بعد الموت یعنی په بعث بعد الموت باندې د ډیرو خلکو ایمان او یقین نشته دي او لم یسیروا فی الارض دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي شپږم زجر او لم یسیروا فی الارض ایدیونه ګرځي پزمای کی پینظرو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې سرنګي او انجام دا کسان چې مخ کې ود دیونه تاسو ته ما خبره کړې و چې سیر فی الارض دو قسمه دی یو سیر بل اقدام دی او دویم دی سیر بالمطالعه یعنی تاسو ته ما دسی الفاظ ویلله چې دا وسپنی په ایزار ځان له پیدا کوي او دا روپونه بوجه ډکی کوي او ځای ګرځي په دنیا کې او ګرځي الله تعالی دی منکرینو ته وایي تا سوچ فکر وکړئ چې چا د الله دین نه دی منلی چې هغې سره الله تعالی څه کړي دي تاسو ته پته ولګي یو دویم دا چې قرآن مطالعه کوي احادیث مطالعه کوي تاریخ مطالعه کوي کتابونه راواخلئ نو پته ورته ولګي چې الله تعالی دا مخکینو سره څه کړي فینظرون او دی ګوري دی او کیف کان عاقبت الذین چې څرنګه انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې ود دیونه اوس الله تعالی دغه حالات ذکر کړي کان واشد منهم دا ولنه حالت دی په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی پنځه خبرې الله تعالی ذکر کړی دی کان واشد منهم ولنه حالت هغه ډیر کلک دی دیونه قوتن په طاقت کې طاقت دغه مخکینو خلکو زیاتو دویمه خبره و آثار الارض او زمکه اړول یغي و آثار الارض او زمکه اړول یغي زمکه اړول زمکه اړول د سره پاره د کر کروندې د پاره د معدنیاتو د راويستلو د پاره په دې کې مشغوله و نو دا اوس چې دا کوم خلک زمیداری کوي په دې سل کسبان دي نو هغه مخکینو خلکو دومره زمیدار په یو کس باندې کوله الله وي دومره طاقتور و عمروها او آباد کړی و هغه زمکه لره د زمکه په آبادی کې هغه ډیر زیات مصروف و د دنیا کارونه کول د ترقی د پاره اکثر مما عمروها زیات دغه نه چې دی خلکو آباد کړی ده د وسنو موجوده خلکو چې دنیا څومره آباد کړی ده د دین هغه مخکینو خلکو الله وي ډیر آباد کړی و سلورم حالت وجاتهم رسلهم بالبينات اور اغلی واغی ته پیغمبران دغی په ښکارا دلیلونو سره تفسیر جلالین معنا کړی دی بالبينات بالحجج الظاهرات ښکارا دلایل راوړی دی الله تعالی په توحید باندې فما کان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې ظلم یې کړی په دی باندې مخکې مرتبار بار معنا کړی دی ما کان الله ليظلمهم باهلاکهم بغیر جرم تفسیر جلالین دغلی کلی یعنی الله ظلم په چا باندې نه کوي چې بغیر د جرم نه هلاک کی ولیکن کانو انفسهم یظلمون دا پنځم حالت دی لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کاو ظلم یې څنګه کاو په خپل ځان باندې انسانان په خپل ځان باندې ظلم څنګه کوي به تکذیبهم رسولهم چې د الله تعالی پیغمبران دروغجن وګڼي د الله تعالی دین دروغجن وګڼي نو دا د سیدا هر یو سړی چې ګناه کوي نو دا ظلم د خپل ځان سره کوي ځکه دا گناه سبب ګرځي د الله تعالی د عذابونو دا ظلم چره دا گناهونه سبب ګرځي د الله تعالی د ناراضګۍ لپاره او دا دنیا او دا آخرت دا عذاب دا پارا دا سبب گرزی دا پینزہ حالات اللہ تعالی دا غیجی کرکتل ثم کان عاقبت اللذین اساؤوا السوء او بیاشو انجام دا کسانو چی بدای کڑیوی چی بد کارون کڑیو ناکارا اغ ناکار کارون کمو دا ان کذبو بی آیات اللہی در ما قول پارا تفسیر دے بی ان کذبو دے اصل کی ان کذبو بی آیات اللہی چی دروغ جنے گنلیو آیاتون دا اللہ تعالی وکانو بی های استہزئون او دیو پاغی پسی ٹوکی کولی نو بیا انجام ډیر جات ناکار شو الله تعالی په خپل عذابونو باندې تباہ برباد کړل بیا الله یبدا الخلق ثم يعيده دا اغه دلیلی عقلی دی اجمالی او پدې کې اثبات د قیامت دی الله اول پیدایش کوي بیا به دوباره کوي الله یبدا الخلق الله تعالی اول پیدایش کوي ثم يعيده او بیا دوباره پیدایش به الله تعالی کوي ثم الیه ترجعون او بیا بخاص هغه ته وګرځول شي مخکې ویل شوی للحساب د حساب کتاب د پاره به الله تعالی ته وګرځول شي نو انسان عبث نه پیدا بلکې حساب کتاب به سره کی تخویف یو خروی او ذکر کی و یوم تقوم الساعه و بکم ورځ باندې چې قائم بشي قیامت یبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان یو معنی ذکر کړی دا امام تفسیر جلالین ذکر کړی دا یبلسو معنا یسکت المشرکون لانقطاع حجتهم چپ بشی مشرکان د وجد انقطاع د حجت تغینا په دنیا کې باطل پرست خلق په دنیا کې جمهوریان مشرکان دا د خپل جمهوریت او د کوپر او د بيدینۍ لپاره دلایل وای نو د قیامت پر ورځ باندې یبلسو المجرمون یسکت المشرکون لانقطاع حجتهم حجت به ختم شي بیا وسره دلایل نه نو چپ به پادیش یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر بغوی اغه وی و یوم تقوم الساعه بکم ورځ باندې چې قائم بشي قیامت یبلس المجرمون یبتزح المجرمون او بشر مولای شي مجرمان شرمنده بشي رسوا بشي درې معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک یبلسو آغا وی په معنی د یتحیر سره و یوم تقوم الساعه بکم ورځ باندې چې قیامت به قائم شي یبلس المجرمون متحیر او پریشان بشي مجرمان نو درې معنی شولی یو معنی تفسیر جلالین وکړه یسکت المشرکون دویم معنی تفسیر بغیو وکړه یبتزحو او بشر مولای شي رسوا بشي او درې معنی تفسیر مدارک وکړه چې حیران او پریشان و پاتې شي مجرمان ولم یکل لهم او نبوی دغه عابدانو د پاره دا هم ضمیر دینو عابدانو ته میراجی کخه ولم یکل لهم او نبوی د عابدانو د پاره من شرکائهم دا شریکانو د دیونه یعنی د معبودانو نه چې د الله تعالی سره شریکان کړی دي شفاعا او سپارشیان وکانو بشرکائهم کافرین او شی و دیو د شریکانو نه منکران کله چې قیامت راشي چا چې په دنیا کې د غیر الله عبادت کړی دی نو هغه معبودان بر دیو د پاره بیا شفاعت نشي کولی او بل خبره دار شي دغه مشرکان به د خپل معبودانو نه بیا منکر شي چې موږ د دوی عبادت نه کړی بل دې کې الله تعالی کنه غالبا سورۃ الانعام کړي والله ربنا ما كنا مشرکین چې موږ شرک نه کړی دا موږ د الله تعالی سره نه شریکان کړی انکار وکړي وکانو بعبارتهم وکانو بشرکائهم کافرین یو معنا دا ذکر کړی دا عام مفسرین دا معنا کړی دا یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک هغه ډیره خوندوره ده وای وکانو بشرکائهم کافرین او ګرځیدلی او دغه مشرکان د شریکان په وجبه نه کافران په دنیا کې هغه وای ایکانو په دنیا کافرین به سببهم دا غیر الله په عبادت باندې په دنیا کې دی کافر شوی او اوله معنا مې تسوق کله په قیامت کې با دا چا چې د غیر الله عبادت کړي دی نو دیو به دا غیر د عبادت نه انکار وکي او دا غیر پر تایید والله ربنا ما كنا مشرکین د سورۃ الانعام آیات دا غیر پر دلیل دی خدا غبل معنا بیخی کړي ده تفسیر مدارک بیخی بل طرف ته تللی وکانو بشرکائهم کافرین او ګرځیدلی شوی او دیو په دنیا کې د دې شرک په وجبه نه کافران یعنی دیو د دیو په سبب باندې کانو پی دنیا کافرین بسببهم تفسیر مدارک تغری کردی و یوم تقوم ساعتو او بکم ورز بانی چی قائم با چی قیامت با قائم شی یوم ایزی تفرقون پا داغ ورز بانی با دیو جدا جدا کرلی شی دیو با جدا جدا کرلی شی تفرق دیو بلنا عابدان معبودان جمهوریان لیڈران پوجیان او افسران او پاکستان پوجا عیسائی او امریکایان چی دا غیر پار دار سکڑو یو بلنا با دا جدا کرلی شی چا چی دا اللہ تعالی دا قانون خلاف کرلی دی ندیکی که مشران دی کشران دی یو بلنا با جدا کرلی شی یوم تقوم ساعتو اغورت بانی چی قیامت قائم شی یوم ایزین پا غورت بانی تفرقون ندیو جدا جدا کلی شی دیو بلنا دا فا اما اللذین داوست تفصیل لیر پار داو جدای نو مومنان با تیم جدا کلی شی مومنان دا پار بشارت او کافران با جدا کلی شی دا غیر پار تخویف دی داوست دا جداواری دا پار تفسیر دی فا اما اللذین آمنون حق کسان چی ایمان را وڑ دیو عمل صالحات و عملون کردینیک وهم في روضه نديو بي پاغ باغ چوکي يخبرون خوشاله ولي بشي يخبرون دري سمانه ده نو تفسير مدارك ده معنی کړی ده يخبرون يسرون ديو به خوشاله ولي شي یو معنی ده کړی ده يسرون خوشاله ولي بشي دویم معنی تفسير مدارك کړی ده و يخبرون معنی يكرمون تفسير سمرقندیم ده معنی کړی ده یخبرون مانا یکرمون دیو تب عزت ورکیدلی شی د قیامت پورت بانی و دیو تا عزت ورکلی شی در این مانا تفسیر سمرقندی کری دا یخبرون مانا ینعمون دیو تب در اللہ تعالی نعمتون ورکلی شی نو پدی دری وانو معنو کی حس منافات تزاد دیو بل سر نشتر دری وانو معنی پخپل زیبانی صحیح دی یس خبر اپکی نشتر نو دری معنی میں توقلی خان دو معنی تفسیر مدارک کری دی فهم پی روزتین نو دیو با باغی چو دا جنت کی یخبرون خوشاله ولیشی یسرون دویم یخبرون یکرمون دیو تب عزت ورکیدلیشی در این معنی تفسیر سمرقندی ینعمون دیو تب نعمتون ورکیدلیشی و اما الذین کفروا دا تخویف دیر پار دا منکرین او دا غیر دری جرمون اللہ تعالی ذکر کردی و اما الذین کفروا کسان چی کپر کردی و کذبو بی آیاتنا و دروغ جن گنی آیاتنا زمانگا ولقاء الاخره وملاقات الاخره تم دروغجن غنی یعنی الاخرت نے انکار کی فولائک فی العذاب مصدرون ندا کسان با عذاب کے حاضر کلیشی پا عذاب کے باغی حاضر کلیشی ہمیشہ ہمیشہ رپار پس سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون ولو الحمد فی السماوات والارض اس دا تفرید پا ما قبل باندی داور توحید اللہ تعالی دا فسبحان اللہ نو پاکی دا اللہ تعالی لرا حین تمسون کلچی بیگا کوئی تاسو وحین تصبحون او کلچی سوا کوئی تاسو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی پدی ولہ الحمد وخاصت اللہ تعالی را پارستائینی دا خدای توب دی پی سماواتی پاسمانون کی والاردی پزمائی کی وعشیین او پمازی کری کی وحین تظہرون او کلچی ماسپخین کوئی تاسو کلچ ماسپخین کوئی تاس دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مان روایت دیں تقریبا دیر زیادہ مبصرین ذالی کلی دی چپا دی دو آیاتون کی اشارہ دا دا پینزا منزون وقتون تبدی کی اشارہ دا نو ستا سوچ کوئی چی پویا شی پی شینا تم سونا کلچی بیگا کوئی تاسو نو مسا کی دو منزون دی یو دا ماخام دے یو دا ماسخوتن من دے او تصبحون کی اشاره ده د سبا منستا کله چې سبا کوي تاسو عشیین پدې کې اشاره ده مازیګر وخت او تظهرون کی اشاره ده ماسپخین منستا نو پدې آیات کی اشاره ده پدې دو آیاتونو کی اشاره ده پنځو وختونو د منځونو ته هغه ته کی اشاره ده بیا هم په سرین لیکلی دي کله چې اذکاری مسنونه کیږي نو په احادیثو کې زیات پاغي کې تسبیح دا مخکې شوی ده مونږ تاسو چې موږ مانځنه او ذکر کوو او سبحان الله بیا الحمدلله بیا الله اکبر وایو دا دویمه نقطه راته په آیات کې نو ګوري دی آیات کې الله تعالی هم دغه مخکې کړی دی په سبحان الله حين تمسون نو سبحان الله په دې کې مخکې شوی ده او عام په اذکاری مسنونه کې سبحان الله ویل مخکې پکاري نو دا مخکې شوی ده بیا هم په سرینو لیکلی دي چې هر کله بیګایي او سبایي وخت پاغي کی تیاری بیګا د ماخام نورو ستیاره شروع کیږي او د سار د مانزه په وخت امتیاري او تیارا دا یو نقصان دی، تیارا سره دا نقصان دا درې منقطره ته مخه ډیر لطیف نقطې دا هم په سرینه ذکر کړی دی. دا ماخام نورستو او ماسوتن چره په دی وخت کې په وخت د مسا کې او په وخت د سبا کې تیاری او تیارا دا نقصان دی. نو هلته کې لپ ذکر شوی دی په سبحان الله، الله تعالی پاک دی د هر نقصان نه، او د مازیګر او د ماسپخین رڼای نو رڼا کمال دی، نو د کمال سره حمد الله تعالی مناسب دی. نو دا غي سر ذکر شو ولا الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون. د ماخام او د ماسوتن تیاره ده، نو تیاره چې دی دا نقصان دی. د سحر د مانزه تیاری، نو په تیاره کې نقصان دی، نو هغه سره مناسب صفت د الله تعالی تسبیح پکار دی چې الله تعالی د هر قسم نقصان نه پاک دی. د ماسپخین او د مازیګر خورنای ورځ ده، او رڼا چره دا کمال دی. نو کله چې یو شی کمال ته رسیږي نو د الله تعالی حمد و ثنا ویل پکار دی. نو ولو الحمد دا غي په دویم آیات کې دا غي سره مناسب حمد د الله تعالی ذکر شو، حمد د الله تعالی ذکر شو. دا دوه درې نقطې دا هم په سرینه لیکلي، او دغه سی علما نور چې دا غلی کړی دی. یو بل نقطه ډیره دقیقه هم په سرینه لیکلي ده، وای دا تم سونا او تسبیحونا او تظهرونا، دا درې سیغې د پیل ذکر شوی دی. طالبان په دې باندې پویږي، کله چې په پوره پوه شوی نو دا بل بیا خوند درکې، او چې نه پوی دی پی نو کېدای شي چې ما ته وای دا لیونی شوی دی چې دا خبرې ولیکي. خو ما خو ته پښتو کې بیخي آسان ویل. دا درې پیلونه ذکر شوی دی، تم سونا تسبیحونا تظهرونا، دا ذکر شوی دی په سیغې د پیل سره. او تاسو ویلی دی چې پیل دلالت کوي په حدوث او په تجدد باندې، پیل دلالت کوي په سبان دی په حدوث او په تجدد باندې دا دلالت کوي. نو سبا ماسپخین او دا ماخام سبا او ماسپخین، په دې کې اشاره ده اختلاف د حالات او انقلاب د حالات نه چې یو نه بل تبدلیږي، انقلاب تجدد ته کې اشاره ده. د سحر ټیم یو شاند کړي بدل لې کنه دی، بیا چې کله د ماسپخین شونو ټیم بیا بدل شوی دی، بیا پکې انقلاب راغلی دی، تجدد نه وی شو، دا ټیم بدل شو بیخی. او بیا چې کله تظهر د ماخام شو تمسونه، نو بیا بیخی بدل شو، سار بدل دی، ماخام بدل دی، ماسپخین چره دا بدل دی. نو دې لپاره درې پیلونه ذکر شوی دی. تاسو په سر په پنه هو کې ویل دي چې پیل دلالت کوي په تجدد او په حدوث باندې دلالت کوي. او بیا وګورئ، او پاتې شو د ماسپخین او د مازیګر په مینځ کې زیات فرق نشته د وخت په لحاظ باندې. نو هلته کې عشیین دا په اسم سره ذکر شوی دی، نو اسم په تجدد باندې دلالت نه کوي، په حدوث باندې دلالت نه کوي. نو د ماسپخین او د مازیګر خو فرق ډیر زیات نه وي، نو هلته کې عشیین ذکر شوی دی اسم د پاره دی چې په تجدد باندې دلالت ونه کوي. د ماسپخین هم د ناوخته چې مونځ کې په دوه نیمې بجې باندې، او بیا د مازیګر مونځ کې، نو دا دواړه تقریبا داس په یو پټیم کې دي، نور په دواړو وختونو کې چې دی اوچتي او خصفه رڼای بیخي پاک. نو دیو جنا دې ته اشاره ده پکې دی، یو اسم ذکر شو او دا درې چره دا پیلونه ذکر شو. پس سبحان الله نو پاکی دی الله تعالی د رحین تم سونا، کله چې بیګا کوي تاسو وحین تصبحون، او کله چې سبا کوي تاسو. بیا هم په سرینو په احادیثو په کتابونو کې او دغه سی تفسیر حدایق الروح په 22 جز کې د تسبیحات او د ویلو سحر او بیګا د دې ډیر زیات فضایل بیان کړی دي، احادیث مبارکه ذکر کړی دي. زبرته دو احادیث و ملن لن او بیا مخته سبق وایو. عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مره، چاچی سبحان الله وبحمده پورس کی سل کرتا وایا نحطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، الله تعالی برد گناہونه وریجی اگر کدا د دریاب د زګونو په مقدار باندې سل کرتا سبحان الله وبحمده. ای روجدا د می تذکر ویرل روجدا نو پکاردار چې مونږ او تاسو سل کرتا کم نس کم وایو کنه چې د دریاب د زګ په مقدار باندې ستا گناہونه ی الله تعالی به یغم ماف کی. او بل حدیث کرا غلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، چا چې سل کرتا سحر او سل کرتا ماخام سبحان الله وبحمده هو لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به بافضل مما جاء به، نو د قیامت تورث باندې بردن غوره انسان څوک نه سل کرتا سبحان الله وبحمده سبا او سل کرتا چې ماخام دا چا ویل. ها نبی علیہ السلام می کچا د دین زیات ویلو د قیامت تورث باندې غره غي، نو هغه انسان به بیا د الله تعالی نه غوره. الله تعالی دی مونږ او تاسو ته دا نصیب کی په کاردار چې مونږ او تاسو دا وای سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظیم. او بل حدیث کې راغلی دی جویریه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی و یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سحر په ټیم کې د دې د خوان را اوته او دې په کم ځای باندې مونږ کړه او په هغه ځای باندې ناشته و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر وخت سار شو د ساخ په ټیم کې یا د غرمې په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لاړ او دا په خپل ځای باندې هغه شاند کې ناشته و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توې ته پاسېدل لانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ونه ځخونېم پاسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توې زه چې ستاد خوانه لاړه ما نما څلور کلمات ویلله څلور کلمات مې ویللی. نو هغه دا تا چې دا څومره ذکر کړی دی که هغه د هغې سره وزن کړلی شي نو هغه ته درنی دی هغه کلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضوا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. نو وکار دار چې مونږ او تاسو دا ذکر اسکار دا وکړو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضوا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. نو دا د سحر چې موایا نو د سحر نه چې د غرمې پورې څوک ذکر اسکار ته ناشته او دا چا ویلله نو د دې چې ری ثواب ته د بدرې درې کرته دا ویل غوړي درې کرته په حدیث مسلم کې سره ثلاث مرات نغلې درې کرته دا چې درې کرته وی یو سړی د غرمې پورې ذکر ته ناشته نو دې سړی ثواب ته اجر او ثواب ته زیات درې دي. دا د الله مهرباني دي چې په موږ او تاسو باندې کړی دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی موږ د نبی علیه صلوات و سلام سره یو ځل مجلس کې ناسو. نبی علیه صلوات و سلام می چې په تاسو کې هر یو کس چیرې د ورځې زر نیکی ولې نه ګټي وی تاسو ردی نه ولی کمزوری کیږي چې تاسو د ورځې زر نیکی او ګټي. نو سال سائل من جلسائه د نبی علیه صلوات و سلام په ناس تو خلکو کې یو کس دا ویل کیف یکتسب الف حسنتین ای د الله تعالی پیغمبره زر نیکی د ورځې څوک ګټلی شي زر نیکی موږ څنګه وګټو دا ډیر زیات شی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چاچ سبحان الله سل کرته وایا نو زر پار بزر نیکی ولی کلیشی او زر گناهونه به معاف کلیشی زر گناهونه به معاف کلیشی. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا نصیب کی چې سبحان الله او بحمده سل کرته رول واست سل کرته یا صرف سبحان الله نو زر نیکی بل په عمل نامه کې ولی کلیشی او زر گناهونه باندې معاف شي. دام صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی. په سبحان الله نو پاکی بیانوي د الله تعالی لپاره حینت تمسونا کله چې بیګا کوي تاسو وحینت تصبحون او کله چې سبا کوي تاسو ولو الحمد او خاص الله تعالی لپاره ستاینی دي ستاینی د خدای تو ستاینی د الوهیت. دا مرته مخ کې ویل چې ترجمه بده سینه کوي خاص د الله د لپاره صفاتونه دي ستاینی د خدای توب بوای صفاتونه د خدای توب د الوهیت بوای. اول تک مرته عبارت ویلو او تفسیر حواله مرته ملو ولو الحمد او خاص الله تعالی لپاره ستاینی د خدای توب دی پسماواتی پسمانونه کې ول ارض پزما کې وعشیا او پاکی بیانوي د الله تعالی په ماجګری کې وحینا تظهرون او په هغه وخت کې چې ماسپخین کوي تاسو یخرج الحی من المیت. اوس دې آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي یولس دلایل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې آسان سبق دی. یخرج الحی روباسی الله تعالی ژوندی لره من المیت د مړنه و یخرج المیت روباسی الله تعالی مړ لره من الحی د ژوندینه. نو دې کې ورته عبارت ویم مخکې به تاسو ویلې مې قرآن کې ول نور ځینو کې هم ډیر زیات راځي. بس دې یو ځای کې چې زده کوي نو بیا ورته بل ځای کې بیخي آسان شي. تفسیر مدارک یو څو معنی کړي دي درې. نو اول له تاغه کوم بیا تفسیر حدایق الروح سره یو دوه نورې کړي دي هغه ورته وکړم. بس هر ځای کې چې دا آیات راځي دسې آیات نو بیا هغه ترجمه کې کولای شي. یخرج الحی من المیت الطائر من البیزتی الله تعالی را وباسی چرګوړي لره من البیزتی او دغسې مرغۍ لره الطائر من البیزه دا گینه. یخرج الحی الله تعالی را وباسی ژوندې من المیت رمنه نو گی مړه ده او دا غین الله تعالی چرګوړي را وباسی مرغۍ ته را وباسی. دویم یخرج الحی الله تعالی را وباسی ژوندې لره من المیت رمنه الانسان من النطفه انسان الله تعالی پیدا کړي د نطفه نو نطفه مړه ده دا غین الله تعالی پیدا کړي او انسان بیا ژوندې پیدا شي. دریم معنی تفسیر مدارک کړی دا یخرج الحی المؤمن من الکافر الله تعالی راوباسی مؤمن د کافر نه پیدا کوي الله تعالی مؤمن د کافر نه نو مومن پا مثال د ژوندۍ باندې دی او کافر پا مثال د مړ باندې دی. دا درې ونه معنی کړی دی تفسیر مدارک. دا بل و سر بیا عکس وایي ها خدا بل معنا سر زکی سلورم یخرج الحی رو باسی الله تعالی الحی المصلحه من المیت من المفسدی. کله بدا سی وشی چې پلار به پوجی پلار به عیسائی والی اغه نه الله تعالی مجاهد پیدا کی پلار به مفسدی شری او فساد انسان وای او زوی به الله تعالی یو مصلحه او یو نیک انسان پیدا کی. مستعد الله تعالی اختیار دی. پنځم معنا الحی نه مراد چې عالم دی او د میت نه مراد جاهل دی. یخرج الحی پیدا کی الله تعالی عالم در من الجاهل د جاهل نه. دا دو معنی ذکر کړی دی تفسیر حدایق الروح و ریحان اغه دا ذکر کړی. بس قرآن کی چې دا آیات په کم ځای کې راته دغه پنځه ونه ترجمه تاسو کولای شئ. دا آیات ډیر زیات په قرآن کې مکرر شوی دی و یخرج المیت من الحی دا به الټه کوي دغه پنځه ترجمه بس د قمانی جوړی او راباسی الله تعالی مړ لره من الحی د ژوندینه نو سمانه شوله مړ الله تعالی را وباسی د ژوندینه نو سمانه ده اگر الله تعالی پیدا کوي د مرغۍ نه د چرګ نه دغسی مړه نطفه الله تعالی را وباسی د ژوندی انسان نه نو دغسی الله تعالی کافر پیدا کوي کله د مؤمن مسلمان نه نو دغسی کله الله تعالی مفسد انسان پیدا کوي د مصلح انسان نه او کله الله تعالی جاهل پیدا کوي د عالم نه. اوس دا پنځه ونه ترجمه په دې ورستو کې هم بیا کوي و یحیی الارض او تازه کوي الله تعالی ځمکه بعد موت یا ورستو د وچیدلو نه وکذالک تخرجون دې کې اشاره ده اثبات د باس بعد الموت ته کذالک تخرجون دغسی باراویستل کېدل شي تاسو د قبرونو نه د پاره د حساب کتاب د حساب کتاب د پاره وتا سره جون دی کیږي بیا و من آیاته دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې و من آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه دا ترجمه می توکل دا ورسو بیا راځي بیا راځي بیا راځي و من آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه. تفسیر جلالین وی الداله علی قدرته اغا آیاتنا اگر نخی چې دلالت کوونکی په قدرت د الله تعالی باندې نو ځکه من تدغه ترجمه وکړه بعضی مفسرین چې ګوري نو غوی من آیاته الدالته علی توحیده نو تاسو ته پښتو کې مې تبیخی آسان کړله و من آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه ان خلقکم پیدایش تاسو دې دو ترجمه وکوي په دې کې او دا ورته قران کې بیا بار بار راځي نو یو معنی ودش کوي ان خلقکم پیدائش تاسو د امین تراب د خاورینه نو سوال دا بیا راځي چې مونږ خو د خاورینه پیدا نه یو نو کدا ترجمه مکلل نو بیا به سره دا تفصیل کوي ان خلقکم چې پیدا کړی الله تعالی تاسو من تراب د خاورینه. هر یو انسان پیدائش چې هغه د خاورینه پیدا دی. څنګه انسان چې دا محتاج دی خوراک ته او د نطفه د انسان پیدا کیږي د خوراکونو نه او خوراک پیدا کیږي د ځمکې نو انسان د نطفه نه پیدا دی. نو اصل مرجع د انسان د پیدایش هغه څه شی دی خاوره ده. ځکه په خاوره کې خلق کرونده کوي په خاوره کې بیا خوراکونه پیدا کیږي او کله چې انسان خوراکونه کې دغې نه نطفه پیدا کیږي او بیا د نطفه نه انسان پیدا کیږي. نو ان خلقکم پیدا کړی الله تعالی تاسو من تراب د خاورې نه دغه معنی شوله. دویم یو بله معنی چې هغه وکوي نو بیا پکې دې تفصیل ته ضرورت نشته لري نو بیا داسې دویمه ترجمه داسې کوي ان خلقکم چې شروع کړی دی پیدایش تاسو من تراب د خاورې نه. نو بیا تاسو وګورئ ډیرو مفسرین داسې عبارت ذکر کړی دی ان خلقا اباکم پیدا کړی دی الله تعالی نیک ستاسو چې آدم علیه السلام دی من تراب د خاورې نه. نو دا اباکم پکې که نه وایئ هم نو تاسو ته ما داسې ترجمه وکړله چې دغې طبقې هم ضرورت نشته دی. د الله بندیانو داسې مې راته ویل ان خلقکم چې شروع کړی دی پیدایش تاسو د انسان د پیدایش شروع د څه نه شوی ده د خاورې نه. او اولنی انسان څوک و؟ آدم علیه السلام. نو د انسان د پیدایش شروع شوی ده د خاورې نه. نو که دا ترجمه وکړئ بیا د هر څه نه خلاص شولی بس خبره خلاصه شوله. او په حدیث کې راغلی دی د هغې تفصیل په حدیث کې بیان شوی دی. امام ابو داود رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی وای ان الله تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض. الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړ یو موټه خاورې د ټولي دنیا نه راوغستله. الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړ یو موټه خاورې د ټولي دنیا نه راوغستله. نو نبی علیه السلام فرمای پجا ابنو آدم علی قدر الارض نو بیا دا ټول انسانان تر قیامت پورې پیدا کیږي، نو د زمکی په اندازه پیدا کیږي. نو په زمکه چې الله تعالی غو یو موټه خبر راغستې و، نو په زمکه کې منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. څنګه زمکه کې چې بعض زمکه اسره، نو بعض سپینه، نو بعض تورې، نو بعض خړې، نو داسې به شي، نو بعض زمکه سخته، بعض نرمه، نو بعض هغه چې پاری کې ډیر شینکراټو کیږي، نو بعضی خبيس از مکه بیکار از مکه. نو انسانان ته وګورئ، بعضی سره دي، نو بعضی تور دي، نو بعضی سپین دي، بعضی خړ دي، نو بعضو طبيعت او مزاج چې لري نرم دي، نو بعضو سخت دي، نو بعضی طيب دي، خوش اخلاق دي، نو بعضی خبيس دي، کلک مزاج دي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مثال دغه سی ورک. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی، او دغه سی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. و من آیاته، او بعضی د دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه، ان خلقکم چی پیدایش شروع کړی د تاسو، یای پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا، ثم اذا انتم بشرون، بیا شولای تاسو انسان، تنتشرون، خواره واره شولای. تفسیر مداری کوی څنګه خواره واره شولای؟ دا څنګه معنی ده چې سړی چې خور ور شي خو ختم شي؟ نه، خواره واره غدا وی تتصرفون فيما فيه معاشكم، چې تاسو تصرفات کوئ په هغه څه کې چې تاسو په هغه کې معاش او معیشت دی پای کې. تتصرفون فيما فيه معاشكم، بس تاسو خواره واره شئ، پس پس خواره شئ په خپل معیشت پسې. نو چې سار شي، نو یو چې دغه تذکور او بیلچی اغیستی وای زه ولاړ شم پټی ته، هغه بل چې ځان د کرنډۍ او دغه راغیستی وای زه ما دیاړی مزدورۍ له بل سټکې راغیستی وای زه ګیلکار یم، هغه بل چې سر نه رواني وای زم دکان تیار وای سو کون وای کرو جده خو یلته کې بچی دی وای خپل چې ځان له معیشت ګټل غواړي، هغه بل چې ټیر او ټوپې راغیستی وای یار گاڑی مې ټیر دغه کړی دی هغه ډرایور دی هغه تر روان دی. نو تن تشرون معنی خواره وارش ولی دسی مطلب تیوا نخلی چې الله وی بیا تاسو خواره وارش ولی لا سمیو زی تلال اخپیم بل دی تا خواره وارش ولی نه تن تشرون تتصرفون فی ما فیه معاشکم، تاسو خواره وارش ولی د خپلو کسبونو د پاره بس ګرځئ، نو یو سړی یو طرف ته روان دی بل طرف ته روان دی. و من آیاته، دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې. و من آیاته، او بعضی دلایل د قدرت د الله تعالی نه، ان خلق لکم یعنی لنفعکم، چې الله تعالی پیدا کړی دی ستاسو لپاره، من ان پوسیکم ستاسو د جنس نه، ازواجن بیبیانې، لتسکنو الیها، دې لپاره چې آرام حاصل کړي هغه ته. من ان پوسیکم نه مراد چې جنس دی، مراد دی خاص ستاسو د ځانونو نه، نه ستاسو د جنس نه، یعنی دا زنانه د انسان هم جنس دي، دا بل جنس خو نه دی کنه، بدل جنس نه دی، یو شند کې انسانان. وجعل بينكم، او پیدا کړی دی الله تعالی په منځ تاسو کې مودتا، مینا او رحمتا، او ترس کول په یو بل باندې، د خدیو د خاون په منځ کې مینا محبتي، الله تعالی دا ما پیدا کړی دی، او په یو بل باندې ترس کوي خفکیږي، او الله تعالی دا په کې دا مینا محبت او دا ترس کول ما پیدا کړی دی په زړونو کې. مفسرین لیکلي مودت ویل کیږي میلان او محبت د زړه ته، او رحمتا د مینی محبت د وجه نه چې بیا کله د یو بل په خفګان باندې خفه کیږي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله کیږي، دې ته ویل کیږي رحمت. نو خدا خدای او د خاوند د صحیح خدای او د خاوند د قصې حالتی ښه چې د خدای او د خاوند د خاوند میلان زنانه تی، او د زنانه د زړه میلان خزی تی، او بیا د دې مینی محبت د وجه نه د کله چې خاوند ته خفګانی نو خدای خپي، او کله چې خزه خپي نو خاوند خپي، او کله چې خاون خوشاله نو خزه خوشاله، او کله چې خزه خوشاله نو خاون خوشاله. نو یو مودت شو او دویم رحمت شو. یو بل معنی علامه بیضاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا اغم بعید نه ده، وجعل بینکم، پیدا کړی دی الله تعالی په منځ تاسو کې مودتا و کنایه عن الجماع و رحمتا، او کنایه عن الولد، دا کنایه د اولاد د پیدا کیدلو نه. ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات، ډیر دلیلونه دی په توحید او په قدرت الله تعالی باندې، لقوم یتفکرون، دا قوم د پاره چې ودی کې سوچ او فکر کوي. و من آیاته، او بعضی دلیلونه د قدرت الله تعالی نه، اسې د مخکې کې الله و چې تاسو سوچ فکر وکړئ تاسو بیا پته ولګي، پردی خزه د پردی لور یو د کم ځای، بیا راشي تاسو په کور کې تاسو سره ناشته، بچی د راوړي، بچی د لقلاری جامې د لینځي، پخله د لکې، ضرورت دی پوره کوي. نو دا الله وی تلک سوچ پی کرتا سو کوي پدې کې ډیر ستاسو ته معلومي کې ډیر سب کې معلومي. و من آیاته، او بعضی دلیلونو قدرت او توحید د الله تعالی نه بیا من آیاته راغه خا ترجمه چې زده کوي بس هغه پوره ده خلق السماوات پیدائش د اسمانونو او ارض د زمکې نه واختلاف والسنتکم او جداواله د جب استاسو اختلاف د رجب استاسو وګوره الله تعالی اسمان پیدا کړی دی نو چت دی مضبوط دی بیستنو دی چاودنو پاغی کې نشته دی نو الله تعالی زمکه پیدا کړی دی د هغې رنګونو د هغې صفتونو ته وګورئ په هغې کې غرونو نهرونو ځنګلاتو ته وګورئ و اختلاف والسنتکم او اختلاف د جب استاسو ته وګورئ نو جبې پښتو ته وګورئ بیا عربی ته وګورئ اردو ته وګورئ پارسی ته وګورئ ګجرو ته وګورئ نورستانۍ ته وګورئ خدا سے پسی زی اللہ تعالی وی دا دومره دا هر چا جبه دسی نده چی دا چا غا وڑا دا چا غٹا دا غا یو شانده کی جبی دی او بیا غا خبری چی کئی نو آغا بدل بدلی و اختلاف و السنتی کم نو یو خدا زبانو نبدل لی دویم زان پویا کوی و اختلاف و السنتی کم دا هر یو انسان چی دی دا خبرو کولو لحجه چی را غا بدل دا هر یو انسان زی چی خبری کم دا ما خبری بدل لی تای چی که بدل لی دا بل چی که بدل لی دا هر یو انسان آواز د بل انسان نه بدل لی امیر سی ابراهیم الله به څه خبره کوله وی دا یو ترتورې دی د مری ته وګوره دا یو پیپ پکې لګېدلې دی او د هر آواز د هر یو انسان آواز ته بدل لوزي دا د الله تعالی په قدرت باندې دلالت کوي بیا بل خبره او اختلاف و السنتی کوم نو دغه سی که وګوره انسانانو ته نو بیا خبرې خو جدا جدا دي زبانونه جدا دي خبرې جدا دي نو بیا د یو انسان چې دی په جبه کې فصاحت ډېری د بل پاغي کې کم دی د بل پاغي کې بیا بیخی ډیر زیات دی یو چریا سي پروت پروت کوي پاغي باندې نه پويږي بل سړی چې خبره کوي لګن خلی بیا خبره کوي بل سړی دسته دی چې هغه بیخی صفه خبره کوي او اختلاف والسنتکم والوانکم دا الله رب العالمین دی دا کارونه الله کوي نو څنګه د الله تعالی سره شرک کوي والوانکم او اختلاف دی د رنگونو ستاسو دا بعض انسانان تور دي سپین دي مختلف رنگونه اے و اختلاف و الوانکم کی بیا دیتا مفسرین ویلی دی چې دیتا پا کم اشاره ده د هر یو انسان د مخ اندازه را بل نبدل ده د چا چره پوزا لگه چا پلیتا ده د چا غا نیغا ده د چا غا چره وڑا ده د چا غا غٹا ده د چا مخوگت ده د چا غا غن ده د چا ننگیلک دیر راوتی ده د چا غا کم راوتی دی بس دا یو قصه ده د چا دا زن چره اوگت زنه ده زنه لگه اگده ده چا غا لنده د چا شونډې پیړې دي د چا هغه نری دي بس د غاښونو ته بیا وګوره د چا سترګې تورې دي د چا شنې دي د چا چرې خړې خړې دي د چا ورځې ډېرې ببرې دي د چا هغه کمی دي و اختلاف و الوانکم دا د الله رب العالمین د قدرت او د توحید دلایل دي. دې کې سوچ فکر کوئ کنه الله تعالی وي ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات ډېر دلیلونه د توحید د الله تعالی دي للعالمین د پاره د پوی لرونکو څوک چې پوی لري او په دې کې سوچ او فکر کوي نو بیا هغه ډېر دلایل د دین راوستلی شي ومن آیاته او بعضې دلیلونو د توحید او د قدرت د الله تعالی نه منامکم باللیل خوب کول دي ستاسو د شپې والنهار یو د ورځې وابتغاؤکم من فضله او لټول دي د فضل د الله تعالی منامکم باللیل د شپې خوب دي والنهار او د ورځې وابتغاؤکم من فضله او لټول دي د فضل د الله تعالی نه د مهربانۍ د الله تعالی نه مفسرینو لیکلي دي په دې آیات کې دا شپه چې ده مخکې شوې ده په ورځ باندې ولی لأن الليل لخدمت المولى والنهار لخدمت الخلق دا ډېره عجیبه غونته کې نکته ویلله مفسرینو ښه حوالې درته وایمه دا تفسیر حدایق الروح والریحان دغه ذکر کړی دي تفسیر روح البیان هم دغه ذکر کړی دي وی ولی دا شپه ولې مخکې شوې ده وی ځکه چې لأن الليل لخدمت المولى والنهار لخدمت الخلق د شپې چې مؤمن مسلمان یو دا راپاسي او الله تعالی ته ودرېږي نو په دې کې دا مؤمن مسلمان د الله تعالی حق ډېر ادا کولی شي او د ورځې چرې بیا خو یار زه وزګار نه یم نو په هغې کې او چې وزګار نه لرم د څه نه وزګار نه لري د خدمت د خلق د مخلوقاتو خدمت کوي د ورځې نو د شپې د الله تعالی خدمت په کار دی د الله عبادت په کار دی او د ورځې بیا د مخلوق خدمت په کار دی ځکه او د الله حق مقدم دی په خلکو باندې د دې وجې نه دا مخکې شوی دی د دې وجې نه تفسیر علامه نیسابوري رحمت الله علیه ذکر کړی دی نیشابوري په خپل تفسیر نیسابوري کې هغه وای اللیل افضل من النهار او شپه چې دا وای دا د ورځې نه غوره ده شپه چې ده د ورځې نه غوره ده ځکه په دې کې د الله تعالی عبادت کیږي د الله تعالی سره په دې کې خلوت کیږي د الله تعالی سره په دې کې تعلق جوړیږي و من آیات یو بعضې دلایل د قدرت د الله تعالی نه منامکم بلیل خوب ستاسو د شپې او نهار د ورځې وابتغاؤکم من فضله او لټول دي د پزل الله تعالی د مهربانی د الله تعالی نه ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی دی لقوم یسمعون دا قوم د فار چې غوتغو کې دي یسمعون سماع تدبر و اعتبار تفسیر جلالین دغلی کلی دی چې وګو تکی دی خو اسی وګ نه چې وګی خو د یودی په درس کې نانا سماع تدبر چې وای اوری خو سوچ او فکر پکې بیاو کی و من آیاته بل دلیل عقلی او بعض دلایل توحید الله تعالی د قدرت الله تعالی نه یوریکم البرق خی تاسو ته برېښنا خوفن د یری د پاره او ته معود تمنه د تمنه پاره کله چې پاسمان کې ګرز ګرز وشي نو چې رچا وګي او جوار او غنمه باري نو خلک یریږي کنه وای اسنه چې باران وشي او چې رچا کوټه ډیر راساسي هغه یریږي بیا او بعضی خلک چې هغه تمه کوي د خیر د الله تعالی نه چې چا پټی کړلی وای الله تعالی دې راو وري تمه کوي چې الله تعالی مهرباني به وشي او د چا چې تاغه مشکل نو وای الله دې راوم نو وري چرته دا خبره و من آیات یو باز دلائل دو قدرت او توحید الله تعالی نه یوریکم البرق چې خیتا استبرېخنه خوپن د پاره د یری و تو معو د پاره د تمی و ينزل من السماء او راوری الله تعالی د بر طرف د اسمان نه مانو بد باران په یحیی به الارض نو تا کی پاغي سر از مکه بعد موت او رستر و چې دلونه ان فی ذلک یقینا فذیک الى آیات دیر دلیلونه د توحید الله تعالی دی لقوم یاقلون دا قوم د پاره چې غد عقل نه کار اخلی چاکی چا عقل یا غبیا پدیوانی پوئی و من آیاتی دا اس بل دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بنے و من آیاتی او باز دلائل توحید اللہ تعالی دو قدرت اللہ تعالی نا انت قوم سماو چی والار دے اسمان والارد از مکا بی امری پا حکم دا اللہ تعالی سرا اگو رئی اسمان بستن والار دے دیتا خوگو رئی کنا زمکا اللہ تعالی دا غسی ودرولی دا نو با دیکی اشارش والا بس باننی اپا دی که رد دی پا غچا باننی چه غوی ده از مکه ده غوی پا خکر بانی ولاله ده کلا چه غوی ستره شی نو ده از مکه ده یو خکر نبل تاره نو بیا زلزله رشی پا از مکه بانی نه اللاوی ده ما پا خپل امر بانی تینگه کلی ده انت قوم سما والارد بی امری تفسیر ابن کثیر دیده که روایتی کر کلی ده ده عمر رضی اللہ تعالی عنه بیر بهترین ده پا کار دار چه منگو تاسم ده غزده کو تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن هم دغه روایت ذکر کړی دی و کان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اذا اجتهد فی الیمین یقول کله به چې کلک قسم کاو نو داس به ویل لا والذی تقوم السماء والارض بامره لا والذی تقوم السماء والارض بامره لوی قسم او غټ قسم اخیره د عمر رضی الله تعالی عنه سو دا قسم وکاو لا والذی تقوم السماء والارض بامره دا سینه دا زماری پا اللہ تعالی بانی قسمی اغزاد چی زمک و اسمان دا غی پا امر بانی ولال لی زماری پا اغزاد بانی قسمی چی دا زمکی ودرولی دا دای تنگ کلی دا زماری پا اغزاد بانی قسمی چی اسمان بیستن ودرولی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری قسم چی دا ازا اجتهد فی الیمین یقولو لا والذی تقوم السماء والارض بی امره ابن کثیر لکلی دی او تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغه ذکر کړی دی ان تقوم السماء والارض دي اسمان والارض مکه به امر په حکم د الله تعالی باندې ثم اذا دعاكم دعوه بیا کله چې आवाज درکې الله تعالی تاسو ته आवाज درکول سره من الارض د زمکینا دراوتلو من الارض د زمکینا دراوتلو اذا انتم تخرجون نو دغه وخت کې به تاسو راوځي د زمکینو بیا راوځي د دین مراد سره چې الله تعالی راته आवाज درکې مفسرین لیکلي دي تفسیر ماتوریدی تا اغی تولی کی گی تاویلات اہل سنت اغی تولی کی دا تفسیر تا اغوی الدعوتو هو النفخت الاخرہ مراد درین چرے اغا دویم شپیلی تی مراد در اسرافیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام چا شپیلی وحین اغر چا پا امر باننی دا اللہ پا امر باننی نو دا داس دیل که اللہ چرے تا آواز در کردی ثم ایزا دعاکم بیا چکل آواز در کی تاست دعوتن آواز من الارض دز مکین دراوتلو دو پارا ایزا انتم تخرجون دا وقی و تاسر آوزائی تفسیر ما توریدی دی غلی کلی الدعوتو هو النفخت الاخرہ تاست ماویلیو چی دو نفخی دی پا دی بانی با منگو تاسو ایمان لرو یو نفخی اولا دا دا دنیا دورانی دو دا پارا با اسرافیل علیہ السلام پا شپیلی کی پوکی کئی دا زمکی و دا هر سب وال وزیبات بشی او دویم چلی نفخی ثانیه دا نو قیامت براشی او دویم زلچ کل بیا پا شپیلی کی پوکیو کی نو اذا انتم من الارض اذا انتم تخرجون دغه وخت کې تاسو راوځي او تاسو ما ویلو چې دوه نه په پمنځ کې څومره وخت دی سلويخ کاله پا حدیث کې راغلی دی سلویخ کاله د دوه په منځ کې فرق دی مجادب کې ولہ من فی السماوات والارض کل له قانتون دا بل دلیل عقلی دی ولہ او خاص د الله تعالی په اختیار کې من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دی والارض په ځمکه کې دی کل له قانتون دا ټول د الله تعالی لپاره دی تابعداری کوونکې یو قول لمپسرین دار چې مراد دی نه قنوت تسخیری تی مراد دی قنوت تسخیری سمانه ده یعنی په مر کې په جون کې په صحت کې او په مرستیا کې په غریبۍ کې په مالدارۍ کې د الله تعالی تابع دي دا ټکی ولی وای لکه سوال و داغه جواب مرته په کې خبره مې خلاص کړل ده سوال دار دي دی چې الله تعالی وای چې دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي نو په ځمکه کې کافرانو او بوشان و غیره فرعونین خود الله تعالی تابعدار نه دي نو تاسو ته مال چې دا قنوت په دوه قسمه ده یو د تسخیری یو د قنوت تسخیری یعنی الله تعالی چې مسخر کړی دي کدا الله قانون او نظام نه منی نو دا خو منی کنه چې په مرستیا کې د الله تعالی د حکم نه لاندې دي په مرګ او په ژوند کې د الله تعالی مسخر دي د الله د حکم تابع دي په مالداري په غریبۍ کې د دې تابع دي نو یو د قنوت تسخیری نو بده کې کافران دي او مسلمانان دي ټول الله تعالی ته تابع دي بده کې او دویم د قنوت اختیاری نو قنوت اختیاری دا په صفت د مؤمنانو صالحینو کې دی نو په اسمان کې ملائک ته الله تعالی دي عیسی علیہ السلام دے پس مکہ کی نیکان بندگان دا اللہ تعالی چکم دی آغا اللہ تعالی تتابی دی نو دا سوال رانا گئے نو خبر من الاخلاص اکلالا یو دے قنوتی تسخیری او دویم دے قنوتی اختیاری نو قنوتی تسخیری کی کافران مشرکان فرعونیان مسلمانان ملائک ٹول دی او پا قنوتی اختیاری کی صالحین مومنان دی او کافران پا کنے دی زکا په خو خبرانی خو د الله تعالی تابعداری نه کین منس کین روزنه سین زکات ور کین نه د الله تعالی قانون منی خو په قنوت تسخیری کې ټول د الله تعالی منی یو الله امر وکړي چې دا سره دی مریض شي نو کدا فرعون ولې نه دی نو هغه سی وای چې دا مریضیانه منم یا دا سی ویلې شي چې زه نه مرمه نو په ژوند کې په مرګ کې په مریضیا کې په صحت کې په مالداري کې په غریبۍ کې قنوت تسخیری کې الله تعالی ته ټول محتاج دی نو سوال نه راځي بیا وله من پی سماواتی او خاص الله تعالی په اختیار کړی هغه څوک چې په اسمانونو کې لري په ځمکه کې لري کل له قانتون دا ټول چې دی دا ټول دی الله تعالی ته تابعدار او تفسیر ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی قائمون بشهادت علی وحدانیته دا ټول قائم دی په شهادت سره په وحدانیت د الله تعالی باندې دا ټول مخلوقات د الله په وحدانیت باندې شهادت کوي دا د الله تعالی د وحدانیت علامه ده وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض ده بل دليل عقلي دي او ده دليل دي په اثبات د باس بعد الموت باندې وهو الذي خاص الله تعالى ذات ده يبدا الخلق شاول پیدائش کوي ثم يعيده بیا به دوباره پیدائش هم کوي قیامت کې وهو اهون عليه او ده ټول په الله تعالى باندې آسان دي بس وہ هو ضمیر چا تراجی دے سو کوئی اول تراجی دے سو کوئی دویم تراجی دے سو کوئی یو تراجی دے سو کوئی بل تراجی دے تسما دا غی بلاگان نخلاص کلی وہ هو احون علیہ او دا غٹول پا اللہ بنی آسان دی که اول پیدایش دے وکا دویم دے نو اولم پی آسان دے دویم پی مسان دے ہیچ گرانوال اللہ تعالی تنشت دے ولہو المثل الاعلا و خاص اللہ تعالی دا پار دی صفتون وچت فی سماواتی پا اسمانون کی والارد پا زمان کی مثل مراد پدې کې صفاتونه دي او هو العزيز الله تعالی ذور اور دل حکیم حکمتونه والده الله تعالی ذور اور ذات دی او حکمتونه والده دا د الله تعالی صفاتونه شول